Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika dondoo magazetini zinazokuletea habari mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio kuna mimi Lomar Denio vize kwa ushirikiano wa Omyang Doi. Tunaanzia nchini Burundi. Ama inachekesha au inadondosha machozi, ndicho kichwa cha habari cha Net Press kuhusiana na majibu ya msemaji wa Wizara ya Biashara, Viwanda na Utalii katika kipindi kwa umma Ijumaa ya wiki iliyopita huko mkoani Rutana, alipoulizwa kuhusu uhaba wa bidhaa za kampuni ya vinywaji Brarudi. Afisa huyo wa mawasiliano wizarani aliwashauri raia wa Burundi kuepuka uhaba huo wa bidhaa za Brarudi kwa kutengeneza vinywaji vingine vya kiasiri kama vile pombe inayotengenezwa kwa ndizi maarufu isongo na kadhalika. Naam, kilimo cha pamba katika hatari ya kutoweka, laandika gazeti la Iwachu. Nafasi iliyochukuliwa na kilimo cha pamba katika bonde la Imbo inapungua kwa mujibu wa taarifa kutoka tarafani Rugombo. Eneo la kilimo cha pamba, raia kwa sasa hawana hamasa ya kushughulikia zao hilo wanaloeleza kuingiza kipato kidogo kulingana na uwezo uliowekezwa kwa ajili ya zao ambalo linashikilia ardhi kwa miezi sita, athibitisha mkulima kutoka Buganda. Kikubwa zaidi, kulingana na mzee mmoja mkazi wa Chibitoke, fedha kutoka kwa uuzaji wa mavuno hupatikana miezi kadhaa baada ya utoaji wa bidhaa, hali ambayo inawavunja moyo. Kiwanda cha pamba Kojiriko kinawatuliza nyoyo bila hata hivyo kutaja kishawishi, la hitimisha gazeti hili la Iwachu. Na kutoka Burundi moja kwa moja tuvuke mpaka hadi Uganda na The Independent. Wakaguzi wa mahakama wapata mshukiwa na hatia ya mauaji ya Desire Mirembe. Ni baada ya kumtaka jaji wa mahakama kuu ya mkono Andre Kaweesa Isabirie kumpata Matthew Kirabo na hatia ya kwa mauaji ya mpenziwe marehemu Desire Mirembe, aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere. Robert Seguya na Grace Nakandi waliambia mahakama kuu leo Jumatatu asubuhi kwamba baada ya kupitia na kuchunguza kwa makini ushahidi wote wa kesi hiyo, waliwapata washtakiwa na hatia ya mauaji ya Mirembe. Daima nchini Uganda, mwili wa Jacob Oulanya, spika wa zamani wa bunge la 11, unatarajiwa kurejeshwa nchini Ijumaa wiki hii. Gazeti la Daily Monitor limechapisha maswali kuhusu kurejeshwa kwa mwili wake yaliongezeka baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa mtu anayechukua nafasi ya marehemu, ikidaiwa kutimiza matakwa ya kifungu cha 82 cha katiba hata kabla ya mpango wa maziko ya serikali kutolewa. Mwanasheria mkuu wa serikali Jumapili alisema tafsiri yake ya kisheria inayotaka uchaguzi wa haraka wa mrithi wa spika wa bunge hata kabla ya mazishi ya mtangulizi wake ilikuwa sahihi. Mwishoni mwa wiki, wakili Nicholas Opio kupitia akaunti zake za mtandao ya kijamii alisema kuwa kwa mujibu wa kanuni za bunge, neno spika linajumuisha ofisi ya naibu ya spika, kwa hivyo hakukuwa na nafasi wazi kufuatia kifo cha Oulanya. Naam, tuingie katika nchi jirani ya Uganda ambayo ni Kenya. The Standard linaandika mahakama ya Milimani jijini Nairobi imewaachilia huru waendesha bodaboda 16 waliokuwa wamekamatwa kwa madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya dereva wa kike katika barabara ya Wangari Maathai Nairobi. Polisi waliambia mahakama mnamo Jumatatu leo Machi 28 kwamba hawakuweka ushahidi thabiti dhidi ya 16 hao. Afisa upelelezi Livon Mwanzia alisema mshukiwa mkuu wa shambulio hilo Zakaria Obadia anasubiri kufikishwa mahakamani baada ya jalada lake la uchunguzi kupelekwa katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ODPP. Obadia baadaye alishitakiwa kwa makosa matatu likiwemo la unyanyasaji wa kijinsia, uharibifu wa mali na wizi wa kutumia nguvu. Alikanusha mashtaka yote hayo. Mahakama itatoa uamuzi Alhamis Machi 31 iwapo Obadia atapewa bondi au la. Naam, kulingana na gazeti la Taifa Leo, wakazi wa eneo la Likoni County ya Mombasa ambao waliathirika na hasia wakati wa chaguzi zilizopita wamewataka wanasiasa wakomeshwe kueneza uchochezi na chuki zinazoweza kuzamisha nchi kwa fujo mara nyingine mwaka huu. Waathiriwa hao ambao wameungana chini ya kikundi kinachopigania haki ya wao kulipwa fidia kwa athari zilizopitia walieleza masikitiko ya kwamba wamesahaulika, huku wanasiasa wakiendelea kueneza hali inayoweza kurejelea matukio ya miaka iliyopita. Mratibu wa kikundi cha wakimbizi kanda ya Pwani alisema serikali ilikuwa imewaahidi fidia lakini wengi wao hawajapokea chochote tangu walipoathirika kuanzia uchaguzi wa mwaka wa 2007. Alieleza kuwa baadhi ya waathiriwa walifariki kabla kulipwa fidia na imekuwa vigumu jamaa zao kufuatia malipo hayo hata wakiwa na hati zote zinazotakikana. Naam, imetimu saa 10 na dakika 23 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Kama kawaida katika kwenye mic uko nami Omer Ndwayo, ninashirikiana kutoka studio moja kwa moja na Romuald Niyoivuze. Habari za magazeti. Naam, tunaendelea na Dondoo Magazetini. Tutoke Nairobi tufike kidogo nje ya Nairobi, lakini tuvuke mpaka hadi Juba ambapo Sudani Kusini na Sudani zitaanza tena mazungumzo juu ya kuundwa kwa utawala wa pamoja kwa ajili ya eneo la mipakani la ABA. Gazeti la Sudani Tribune limepata taarifa. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na mkuu wa baraza kura Sudani Jenerali Abdel Fattah al-Burhan Machi 18 walikubaliana kuendeleza ushirikiano wa pamoja katika maeneo ya mipakani ikiwa ni pamoja na ABA na kuhimiza ushirikiano wa amani na maslahi ya pamoja. Chanzo cha juu cha rais cha uraisi kimeliambia gazeti la Sudan Tribune kwamba al-Burhan wakati wa ziara yake ya hivi karibuni mjini Juba alipendekeza kwa rais Salva Kiir kuunda serikali ya pamoja huko ABA. Afisa huyo mwandamizi alisisitiza kwamba kuundwa kwa utawala wa pamoja kunaleta faida nyingi katika eneo la mpakani ikiwa ni pamoja na kuwa na sehemu ya mafuta yanayozalishwa huko ABA. Naam, kutoka Juba Romuald tuingie Kigali na The New Times ambalo linaandika kuwa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa 19 wa kawaida wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki unaotarajiwa kufanyika kesho Jumanne Machi 29. Sekretariati ya jumuiya hiyo ilitangaza leo Jumatatu. Kama ilivyobainishwa, mkutano huo unatarajiwa kuzingatia ripoti ya baraza la mawaziri kuhusu mazungumzo kati ya East Africa Community na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya kuingizwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Takriban miaka mitatu baada ya kutuma maombi rasmi mnamo Juni 2019, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kukubaliwa rasmi katika jumuiya wakati mkutano wa wakuu wa nchi utakapofanyika. Kutoka Rwanda tufike nchini Tanzania ambapo kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi hali bado si shwari ndani ya dayosisi ya Konde ya kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania licha ya kumungoa askofu wao Edward Mwaikali, huku wakuu wa majimbo, wachungaji na waumini wakigawanyika katika makundi mawili, moja likiafiki kilichotokea na kundi jingine likisimama na askofu Mwaikali na halmashauri kuu yake. Askofu Mwaikali alifuliwa wadhifa huo katika mkutano mkuu marumu uliotishwa na mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiruteli Tanzania Askofu Frederick Shaw na kufanyika Machi 22 mwaka 2022, huku mikoba yake ikirithiwa na Geoffrey Mwakihaba. Hata hivyo, maamuzi hayo si tu kwamba yamepingwa na Askofu Mwaikali kuwa ni batili kwa mujibu wa dayosisi ya Konde, lakini pia baadhi ya maaskofu wanaodai mkutano ulikuwa ni batili na mkuu wa kanisa hakuwa na mamlaka kuitisha. Naam, Romwadi, kabla ya kutamatisha kipindi chetu dondoo magazetini, tuingie viwanjani na Mwanasport. Kafu ya itega Simba, Pablo hakuna kichwa, ndicho kichwa cha gazeti hilo linaloandika kila siku kuhusu michezo. Habari ndio hiyo, linaanza gazeti la Mwanasport. Simba ina dakika 90 tu za kuamua hatima yake katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika, na Jumapili ijayo itaikaribisha US Gendarmerie ya Niger katika pambano la kukamilisha ratiba ya mechi za kundi D. Mechi hiyo ndiyo itakayoamua kama Simba iende robo finali na kuandika rekodi mpya kwa klabu ya za Tanzania katika michuano hiyo au yage. Wakati mastaa wa timu hiyo wakiingia kambini leo kuanza maandalizi ya mchezo huo wa mwisho utakaochezwa Aprili 3 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, hesabu kwa Simba ikitoboa hapo na kutinga robo finali zitakuwa ni kali zaidi ya sasa. Moto utawaka zaidi katika hatua hiyo kutokana na uwezekano wa kukutana na timu zitakazofuzu hatua hiyo kutoka makundi mengine matatu ya michuano hiyo. Timu hatari zaidi kwa Simba ni Pyramids FC ya Masri iliyofanya usajili mkubwa wa wachezaji, lakini mbali na kushinda mechi yake ya mwisho dhidi ya US Gendarmerie, Simba itapaswa kuomba Al Ahli Tripoli ipate ushindi katika mechi ya mwisho ya kundi lake ugenini dhidi ya CS Sfaxien ama itoke sare. Romot. Na mkwa dondo hizo za michezo, dondo kwa siku ya leo hazina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomar Denio Uze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Upande wa mitamba likuwa Arbeli Nduwayo. Tunawatakia kila laheri, tukutane hapo wiki kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazo